4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Назіраючы за дэбатамі і рэплікамі бакоў на палітычных працэсах у Беларусі, заўважае, што пракуроры нібыта не чуюць довадаў падсудных і адвакатаў, не звяртаюць увагі на іх заўвагі і высновы. А суддзя чуе толькі адзін бок – пракурора. Так было і на працэсе Бяляцкага. Пракурор у дэбатах фактычна паўтарыў сваё абвінавачанне, аргументуючы яго здабытымі ў ходзе працэсу доказамі і не звяртаючы увагі на тыя доказы, абставіны і сведчанні, якія апраўдвалі падсуднага. Ад пракурораў у судах і не чакаюць нічога добрага. Ад іх у дэбатах чакаюць адказу на адно пытанне – колькі? Колькі гадоў зняволення запатрабуе ён для падсуднага? Частка другая артыкула 243 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, паводле якой абвінавачвалі Бяляцкага, прадугледжвае самыя розныя віды пакарання. У пракурора быў выбар, ён мог запатрабаваць для Алеся хімію, абмежаванне свабоды да 5 гадоў, а мог бы і 2-3, бо санкцыя дазваляе. Мог бы запатрабаваць пазбаўлення волі па мінімум 3 гады, але ж не рэцидывіст. Мог бы прапанаваць не ўзмоцнены, а агульны рэжым адбыцця пакарання. Мог бы адмовіцца ад канфіскацыі маёмасці. Пракурор Сайкоўскі ў дэбатах выступаў каля 20 хвілін. Гэтага часу яму хапіла, каб зрабіць выснову. Доказаў, даследаваных у судзе, у сукупнасці дастаткова для прызнання Бяляцкага вінаватым. І яшчэ. Сапраўднасць банкаўскіх дакументаў не выклікае сумненняў. Тое, што на іх няма пячатак і подпісаў, неістотна. Гэтак пракурор адказаў на закіды абароны наконт неправамоцнасці незавераных банкаўскіх раздруковак. Усе сумнеўныя з пункту гледжання абароны дакументы ён прызнаваў праўдзівымі, тлумачэнні Бяляцкага і ягонага адваката спробамі ухіліцца ад адказнасці. Праваабарончы цэнтр «Вясна» Сайкоўскі назваў неправамоцнай арганізацыяй, якая не можа ўплываць на выкананне абавязкаў аплаты падаткаў грамадзянінам Бяляцкім. Адказваючы на пытанне суддзі, ці з'яўляюцца сродкі, якія паступалі на рахункі Бяляцкага прыбыткамі, пракурор спаслаўся на падатковы кодэкс, паводле якога павінны абкладацца падаткам усе даходы, што прыйшлі з-за мяжы. Пад выключэнне выпадак з Бяляцкім не падпадае, заявіў ён. Сайкоўскі дадаў, што ад ніводнай замежных арганізацыяў фундатараў не паступілі дакументы, якія пацвярджалі б, што Бяляцкі не павінен плаціць падаткі з атрыманых грошай. Такім чынам устаноўлена, што расходаванне грошай на літоўскім і польскім рахунках ажыццяўлялася Бяляцкім на ўласнае меркаванне, і гэтыя грошы адносяцца да ягоных прыбыткаў. Гэтак заявіў пракурор і папікнуў Алеся Бяляцкага. Асаблівай увагі заслугоўвае асоба Бяляцкага. Ён нават не абцяжарваў сябе сумленнасцю ў аплаце падаткаў, у той жа час карыстаецца ўсімі сацыяльнымі выгодамі. Ён меў магчымасць легальна дзейнічаць ад імя сваёй арганізацыі, бо парушэнні, за якія яна была закрытая, з'яўляюцца папраўнымі. Заявы Алеся Бяляцкага, што крымінальная справа супраць яго інспіраваная КДБ, абвінаваўца ацаніў як ягоны піяр. Меркаванне пра тое, што органы дзяржбяспекі пераследуюць яго за праваабарончую дзейнасць, з'яўляецца меркаваннем і жаданнем прыцягнуць да сябе ўвагу. Гэты зварот быў адрасаваны не столькі суду, колькі прысутным у залі. Сайкоўскі заявіў, што акалічнасцяў, якія змякчаюць віну Бяляцкага, няма. Выснова пракурора была жорсткая. Прашу прызначыць Бяляцкаму пакаранне ў выглядзе 5 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прысутныя ў залі былі прыгаломшаныя. Кіраўнік расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Алег Арлоў па выніках працэсу заявіў, што справа Бяляцкага ў прынцыпе развалілася. Следства адкрыта парушала законы і рабіла падтасоўкі, спадзяючыся, што суд будзе на ягоным баку. Патрабаванне пракурора спадар Арлоў ацаніў як драконаўскую меру. Яго на адзін дзень няма за што садзіць. І вось ні за што чалавек зараз можа атрымаць 5 гадоў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Адвакат Алеся Бяляцкага Зміцер Лаеўскі выступаў у дэбатах 1,5 гадзіны, абагульняючы доказы в абарону Алеся, выяўленыя і агучаныя ў ходзе працэсу. Ён унікаў ва ўсе юрыдычныя хібы крымінальнай справы. Адвакат яшчэ раз звярнуў увагу суду на тое, што банкаўскія дакументы з Польшчы і Літвы не маюць доказнага значэння, што само абвінавачанне было складзена некарэктна, не былі пазначаныя пэўныя арганізацыі, ад якіх паступалі сродкі, памеры сродкаў, што абвінавачанне было сфармулявана агульнымі словамі, а гэта парушае правы абвінавачанага, бо немагчыма абвяргаць няпэўныя прэтэнзіі. Адвакат дадаў, абарона прадставіла дакумент, які сведчыць, што літоўскі бок прызнаў перададзеныя раней звесткі несапраўднымі. Гэта адзіны ва ўсёй крымінальнай справе дакумент, заверены службовай асобай і гербавай пячаткай. Адвакат таксама зазначыў, што частка матэрыялаў справы – ананімныя звароты, а гэта супярэчыць крымінальна-працэсуальнаму кодэксу. Шэраг распісак увогуле не адносіцца да справы, і гэта стварае ў суду ілжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Адвакат заявіў, што грошы, якія прыходзілі на рахункі Бяляцкага, не былі даходамі Алеся, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. На спасылку пракурора пра падатковы кодэкс адвакат адказаў цытатай з гэтага ж дакументу. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат дадаў, што следства і суд не выявілі фактаў атрымання Бяляцкім эканамічнай выгады ад гэтых сум, бо за перыяд, да якога адносіцца абвінавачанне, Бяляцкі не набываў ніякай маёмасці, якая не была б пацверджаная ягонымі задэкляраванымі даходамі. Лаеўскі падкрэсліў, што ў справе адсутнічаюць прыкметы не толькі інкрымінаванага Алесю складу злачынства, але і грамадска-небяспечнага дзеяння як такога. Адвакат заявіў таксама пра бездоказнасць прадстаўленых у суд актаў падатковай праверкі, а таксама выказаў сумнеў у мэтазгоднасці выкліку ў якасці сведак шэрагу дапытаных у судзе службовых асоб. У той жа час адвакат заўважыў, што большасць з іх усё роўна давалі паказанні на карысць падсуднага. Урэшце, адвакат згадаў прынцып прэзумпцыі невінаватасці і спаслаўся на пасланне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб перспектывах развіцця сістэмы судоў краіны, дзе ў якасці аднаго з напрамкаў удасканалення крымінальнага судаводства называлася выключэнне фактаў неабгрунтаванага асуджэння. Мой падабаронны такі ж чалавек, як і любы іншы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, і таму ён мае права на тое, каб і ў дачыненні да яго закон па дадзенай справе ўжываўся так, як гэты закон напісаны, і без купюр. Пракуратура, закліканая сачыць за выкананнем закону, не проста заняла іншую пазіцыю, але і дапусціла ўзбуджэнне пасля накіравання гэтай справы ў суд. Справа, якая расследавалася цэлай следчай групай з 4 дасведчаных следчых. Справы, у якой па вялікім рахунку, акрамя некалькіх нікім не засведчаных старонак тэксту з літарамі і лічбамі, якія мы тут называем банкаўскімі выпіскамі аб руху сродкаў, нічога і няма. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат Лаеўскі. Прашу апраўдаць Бяляцкага па прад'яўленым абвінавачанні ў поўным аб'ёме, адмовіць у задавальненні грамадзянскага пазову, скасаваць арышт, накладзены на маёмасць, якая з'яўляецца агульнай сумеснай уласнасцю Бяляцкага і Пінчук. Напаміны адваката пра аб'ектыўнасць і спаборнасць бакоў у працэсе, пра абавязак следства і суду збіраць звесткі, якія апраўдуюць абвінавачанага, нарэшце пра прэзумпцыю невінаватасці, сведчылі, што ён добра разумее фактычны стан беларускага правасуддзя, якое забыла гэтыя прынцыпы і ператварылася ў рэпрэсіўны механізм улады. Калі б суддзя прыслухаўся да аргументаў адваката, калі б механізм раптам даў збой, гэта сталася б нейкім цудам, сенсацыяй. У гуманнасць беларускіх судоў у палітычна матываваных справах ніхто не верыць. Не верыў і сам Алесь Бяляцкі. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Па сканчэнні дэбатаў бакоў суд даў Бяляцкаму магчымасць выступіць з апошнім на гэтым працэсе словам перад тым, як будзе абвешчаны вырак. Алесь прамаўляў 40 хвілін, ацэньваючы і сваю крымінальную справу, і справу свайго жыцця, абарону правоў чалавека і сітуацыю ў Беларусі. Дам толькі некалькі цытат з ягонага апошняга слова. Я згодны з кожным словам адваката. Лічу, што тыя аргументы, якія ён прывёў, маюць дастатковае юрыдычнае абгрунтаванне і дастаткова падставаў для сур'ёзных адносінаў да іх. У той жа час я знаходжуся ў дастаткова складанай сітуацыі, бо выдатна разумею, што гэтая справа ад пачатку да канца мае палітычны падтэкст, і выступленне адваката і маё апошняе слова, на жаль, нагадваюць голас чалавека, які крычыць у пустыні і якому вельмі цяжка дакрычацца. І я сябе адчуваю зараз тым, які крычыць у пустыні, спрабуючы дакрычацца да сонца. Тым не менш я маю што сказаць. Пачну, мабыць, з таго, што літаральна перад тым, як я патрапіў у зняволенне, мой сябра даў мне пачытаць старую савецкую кніжку пра супрацьдзеянне КДБ праваабаронцам у Савецкім Саюзе. Кніжка напісаная ў 80-е гады. Яна была дастаткова цікавая, таму што вельмі шмат з таго, што апісваецца там, перагугаецца з тым, што адбываецца ў Беларусі ў апошнія гады. І я вызначыў бы асноўныя задачы, якія ставілі тады спецслужбы перад сабою. Першае – дыскрэдытаваць праваабаронцаў, абвясціць іх тунеядцамі, як гэта было ў выпадку з паэтам Йосіфам Бродскім. Ці абліць брудам, паказаць іх несамастойнасць, як гэта было ў выпадку з Андрэем Сахаравым. Ці абвінаваціць у фінансавых махінацыях, што тычыцца пісьменніка Васіля Аксёнова. Ці проста зрабіць вар'ятамі, як было ў дачыненні да беларускага праваабаронцы Міхасяку Кабакі, які сядзеў у псыхушцы 6 гадоў за тое, што распаўсюджваў усеагульную дэкларацыю правоў чалавека ў Беларусі. 40 гадоў прайшло, і неверагодна, але сітуацыя паўтараецца. Я адчуваю сябе гэтыя апошнія 3,5 месяцы, як быццам бы я вярнуўся ў Савецкі Саюз. І проста на нейкім іншым узроўні адбылася рэінкарнацыя ўсяго таго, што было раней. Праваабарончай дзейнасцю і ўвогуле грамадскай дзейнасцю я займаюся практычна ўсё маё жыццё. У гэтым годзе 30 гадоў, як займаюся грамадскай дзейнасцю. І перыяд, калі я адчуваў сябе больш-менш спакойна і свабодна, гэта з 1991 па 1995 год. Пры такой кепскай сітуацыі, якая склалася ў краіне, перманентна на працягу апошніх гадоў натуральна, што крымінальны пераслед мог пачацца ў кожную хвіліну, ў кожны год, і тое, што магло адбыцца, адбылося. Таму я не шкадую ні пра адзін свой крок, зроблены за гэтыя 30 гадоў у пляне абароны дэмакратыі правоў чалавека ў Беларусі. Я гэта рабіў свядома. Заля сустрэла выступ Алеся Бяляцкага авацыяй. Суддзя на гэта ніяк не адрэагаваў і прызначыў вынясенне выраку на раніцу 24 лістапада. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.